suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Aleksandra Łukaszenki, mówi szef polskiego rządu. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 listopada, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej osób chorych na COVID trafia do szpitali. Diamentową batutę, nagrodę Polskiego Radia odbierze wieczorem Agnieszka Duczmal. Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Aleksandra Łukaszenki. Z premierami Litwy i Łotwy rozważamy uruchomienie artykułu 4 NATO, powiedział w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie, informuje resort obrony. Większość namiotów, w których przebywali migranci, jest usuwana, czytamy we wpisie na Twitterze Ministerstwa Obrony Narodowej. Także Straż Graniczna informuje, że strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Hubert Hurkacz gra swoje pierwsze spotkanie w ATP Finals, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata z udziałem 8 najwyżej na tę chwilę notowanych tenisistów. Rywalem Polaka jest broniący tytułu Rosjanin Daniil Miedwiediew. Mecz w Turynie ogląda Krzysztof Uniewski z naszej redakcji sportowej. Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla Huberta. Co prawda obaj tenisiści wygrywali regularnie swoje podania. To decydująca rozgrywka w tym secie, czyli tiebreak do 5 dla naszego tenisisty. Przegrana pierwsza partia najwyraźniej podrażniła drugą rakietę świata. Miedwiediew w kolejnej błyskawicznie ruszył do odrabiania strat. Przełamał serwis Hurkacza już w drugim gemie i mówiąc kolokwialnie dowiózł tę przewagę do końca seta i zwyciężył 6-3. Trwa trzecia decydująca partia i niestety rozpoczęła się jak druga. Rosjanin znów przełamał serwis Hurkacza na samym początku. Na tę chwilę prowadzi 4-2 w gemach i to jemu na tę chwilę zdecydowanie bliżej do wygrania tego seta i całego meczu. O wyniku poinformujemy w rozpoczynającej się kilka minut po 17:00 trzeciej stronie medalu. Łoniewski, dziękujemy. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 46 osób. W porównaniu do poprzedniej niedzieli liczba nowych infekcji wzrosła o 15%, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że coraz więcej osób chorych trafia do szpitali. Na dzień dzisiejszy jest hospitalizowanych 13 573 osoby. W ciągu ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. Także przybyło pacjentów, którzy wymagają pomocy respiratorowej. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 1159 aparatów wspomagających oddech. Wciąż zwiększana jest liczba łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID. W całym kraju działa teraz 20 szpitali tymczasowych. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Konkurs Razem dla Seniorów zainaugurowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Dostaną w nim nagrodzone najbardziej wartościowe działania na rzecz seniorów. Mam nadzieję, że konkurs, jego idea zachęci wielu z Państwa do aktywności, do otwarcia się na nowe wyzwania i możliwości. Organizacje, instytucje i osoby biorące udział w konkursie pokażą, że jesień życia to czas, w którym seniorzy mogą być aktywni, uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, w kulturze i życiu społecznym, że mogą rozwijać pasje i talenty. Pokażą, jak wiele można zaoferować seniorom i ile jeszcze oni sami mogą wnieść do otoczenia. Więcej informacji o konkursie znajdziemy na stronie www.prezydent.pl. Diamentową batutę za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżenie jej słuchaczom Polskiego Radia odbierze wieczorem Agnieszka Duczmal. Uroczystości w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie towarzyszyć występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Podczas uroczystego wieczoru Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawi przedpremierowo album z cyklu Diamentowe Batuty z utworami w wykonaniu orkiestr prowadzonych przez Agnieszkę Duczmal. W 1998 roku w finale Festiwalu Młodych dyrygentka poprowadziła Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej. Zagrano m.in. walc Mefisto Franciszka Lista. To była właściwie nagroda za konkurs Karajana, zaproszenie przez maestra Rowickiego do poprowadzenia koncertu z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. I ja zaproponowałam, żeby rozpocząć koncert tym walcem, którego uwielbiałam, znałam jego wersję i fortepianowej, i orkiestrowej. Wydawało mi się, że to jest coś takiego energetyzującego, odpowiadającego temu, co gdzieś tam głęboko we mnie siedzi i tkwi. Transmisja koncertu w programie drugim oraz w formie streamingu wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl oraz na kanale YouTube publicznego nadawcy. Początek o 19:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can't take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious, let's get down to business. You and me together, woo, that's something different. Ooh, come on. I don't ask for much. I really don't, girl. I just want what's there. Look here. I'll bring that fire and desire, baby. All you gotta do is this. All you gotta do is meet me halfway there. I deserve to be with somebody as fly as me. Somebody this fly. And you deserve to be seen with somebody as fly as me. Somebody this fly. Nah, for real, I'ma need y'all to understand. Let's get it. If you don't know what we talking about, I'ma have the whole band help me spell it out. Yeah, if you don't know what we talking about, niesamowita muzyczna energia. Fly As Me i Silk Sonic z albumu An Evening With Silk Sonic, na który, przyznam Państwu, czekałam kilka miesięcy. Od pierwszego singla i od pierwszej informacji, że ta płyta się pojawi. No i w końcu jest debiutancki album niezwykłego duetu w składzie Anderson .Paak i Bruno Mars, ale też Bootsy Collins, którego wielokrotnie można na tej płycie usłyszeć. To jest, proszę Państwa, kosmiczny, trochę oldschoolowy album i już zapowiadam, że jeszcze dziś trochę nim Państwa pomęczę. Ale zanim to wszystko nastąpi, to się jeszcze szybko przedstawię. Nazywam się Justyna Grabasz, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? W programie trzecim Polskiego Radia, w której wybieram dla Państwa ciekawe, według mnie, muzyczne premiery ostatnich tygodni. A jako, że zaczęliśmy tematem wyjątkowych duetów, to przez najbliższych kilkanaście minut posłuchamy kompozycji, które zrodziły się właśnie ze współpracy kilku nie grających ze sobą na co dzień muzyków. A moja propozycja numer dwa to G-Twam i Cosmos Midnight w utworze Feel Good. Strong. Feel Good na antenie radiowej Trójki. Kompozycja, która zrodziła się z połączenia dwóch muzycznych talentów, indyjskiego wokalisty i producenta tworzącego pod pseudonimem Jitwam i australijskiego składu Cosmos Midnight. A jak spotykają się dwie takie osobowości, to wiadomo, że wyjdzie z tego coś dobrego. Dostaję od Państwa pierwsze wiadomości i potwierdzenie, że się podoba, także misja spełniona. Pierwsze trzy minuty, a ja już zacząłem tańczyć. Super ten Silk Sonic, tak pisze pan Mariusz. Mam też kilka meldunków od stałych słuchaczy. Jest pani Ania, pan Andrzej, pani Alina, pani Krystyna i pani Monika, która mimo, że 16 melduje się spod kołdry, bo podobno dziś za zimno, żeby spod niej wychodzić. No, przyznam, że mnie też dzisiaj nie było łatwo. Dzień dobry, dzień dobry. Albo może dobry wieczór, bo za oknem już właściwie ciemno. Bardzo się cieszę, że są Państwo ze mną. Jakby ktoś z Państwa jeszcze miał chęć się ze mną skontaktować lub podzielić jakimś niedawnym muzycznym odkryciem, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. No to dobrej energii ciąg dalszy, przynajmniej taką mam nadzieję. Tym razem kierujemy się w stronę rapu i czeka nas kolejny duet. Tym razem w składzie Mięta i Miły ATZ. Spędźmy tę noc we dwójkę. Telefon ustawiony na offline. Spędźmy tę noc we dwójkę. Stolik rezerwujemy dla dwojga. Zmieniamy park na parkiet, bicie zgram na bankier. Bycie sam na mamcie dzień w dzień. Mogę się bać na starcie, że się zamkniesz na mnie. Będę wszystkim, czego dziś chcesz. Ale masz własne pasje, mój czas nie zawsze tak elastyczny jak chcę. Dlatego później wpadnę na spliff i lampkę, jak wieczór zmienia się w dzień. Ze mną można sypiać, ale nigdy nie spać. Ze mną można pisać, póki się nie wkręcasz. Czytam z twojej twarzy mała, nie z face'a. Jeśli to rozumiesz, może to ma sens. Jak mamy co budować między nami, taka chemia. Ubieramy w słowa to, co nas napędza. Lubię to, że mówisz, nie lubię, jak ściemniasz. Lubię cię zdobywać, nie lubię zamęczać. Spliff dopala się na biurku, a ubrania już nie okrywają nam ramion. Słońce błądzi po podwórku, puka w okno, przez rolety pada na nią. Dobrze wyglądasz w tym łóżku. Wyjdę na sekundę i powrócę wtedy z kawą. Kofeina w moim kubku, na ramieniu ty szepczesz mi dobranoc. Spędźmy tę noc we dwójkę. Telefon ustawiony na offline. To nie mój styl glamour. To nie znaczy wcale, że powstanie z tego spór, yo. Marzy mi się jakiś wspólny tour. Potem zabiorę cię wyżej niż winda w drapaczu chmur. Okej, wpadaj. Mamy całą noc, a ja mam moc, by ją z tobą zarwać. Ja zbijam drina, ona lampkę wina. Wchodzimy o linii, nie czekamy na finał, bo przyspiesza czas, nie pytaj, która godzina. Moje marzenia to gaz, lamp gina. W głowie mamy bans, bans, może to przeginka. Rano na korytarzu dziwim jestem siadamina. Twoje oczy do śniadania to jest witamina. Potem cały dzień mi się to przypomina. Bez ciebie staje się szorstki, dobrze wiesz, że przejechałbym dla ciebie po Polski. Spliff dopala się na biurku, a ubrania już nie okrywają nam ramion. Słońce błądzi po podwórku, puka w okno, przez rolety pada na nią. Dobrze wyglądasz w tym łóżku. Wyjdę na sekundę i powrócę wtedy z kawą. Kofeina w moim kubku, na ramieniu ty szepczesz mi dobranoc. Spędźmy tę noc we dwójkę. Telefon ustawiony na offline. parę słów o skomplikowanych relacjach damsko-męskich. Stolik dla dwojga w programie trzecim Polskiego Radia. Kompozycja wydana chwilę po premierze płyty 36 i 6 składu Mięta. Ale ci z Państwa, którym może jakimś cudem udało się zdobyć limitowaną edycję tej płyty, no już mogli ten utwór usłyszeć. Oczywiście ogromnym plusem jest tutaj obecność Miłego ATZ, czyli chyba jednego z najciekawszych raperów ostatnich lat. I mimo, że Miły raczej często nie pisze o uczuciach i miłości, to mam wrażenie, że w tym przypadku wypadł naprawdę doskonale. Oby więcej takich udanych kooperacji. No to może jeszcze jeden duet na dziś. Rick Wilson i Yellow Days ze świeżo wydanej epki Disco Rick in London Town. Thank you. Love Bloom w radiowej trójce. Utwór, który znalazł się na epce Disco Rick in London Town. No i chyba właśnie tak to wyglądało. Rick Wilson przyjechał z Chicago do Londynu i został pochłonięty przez miasto pełne niezwykłych muzyków, do których bez wątpienia Yellow Days należy. I efektem tego jest właśnie ta pełna świetnych utworów epka, wydana z małym opóźnieniem, ale za taki efekt można to panom wybaczyć. A my teraz, proszę państwa, zmienimy nieco klimat. Zrobi się jeszcze spokojniej i pojawi się kilka kobiecych głosów, bo chyba jakoś tak się złożyło, że oprócz mnie pań w dzisiejszej audycji jeszcze nie było w ogóle. Nadrabiam więc zaległości i tę strefę kobiecych brzmień zaczniemy od Kate Bollinger. Yards, Gardens i Kate Bollinger na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejna propozycja wydana dosłownie kilka dni temu, dokładniej 10 listopada. Mam wrażenie, że to jest kompozycja, która od razu relaksuje, właściwie bez względu na okoliczności. I mam też taką nadzieję, że państwo również poczuli ten spokój, który płynie z głosu Kate Bollinger. No to kobiecych głosów ciąg dalszy. Tym razem zawędrujemy do Polski i skierujemy się w stronę poezji. Dokładniej poezji Zuzanny Ginczanki i do zbliżającej się płyty Tęskno gra poezję. Zupowi kłam, co wszystko myli. Tęskno i ogień w programie trzecim Polskiego Radia. Przepiękna kompozycja z płyty Tęskno gra poezję w całości wypełnionej tekstami z wierszy Zuzanny Ginczanki. No, była woda, teraz czas na ogień. Premiera całego albumu jeszcze przed nami, ale właściwie każdy z singli zapowiadających tę płytę daje duże zapewnienie, że to będzie naprawdę przepiękny album. I ja mogę Państwu obiecać, że tuż po premierze posłuchamy go nieco więcej. A na razie przechodzimy do kolejnej płytowej zapowiedzi i do kolejnego utworu, dla którego inspiracją była poezja. Tym razem ta nieco starsza niż wiersze Zuzanny Ginczanki, bo mam na myśli kompozycję inspirowaną pieśnią świętojańską o Sobótce Jana Kochanowskiego. Czyli cofamy się do XVI wieku. Kuba Więcek i Paulina Przybysz w kolejnym singlu ze zbliżającej się płyty Kwiateczki, zatytułowanym Dorota. Skrzypku by w tej pięknej rocie sznury upleciony, czoło jako marmur gładzony, brwi wyniosłe i czernawe, a oczy dwa węgła prawe. Wszystkim miła i mnie wiecznie zniewoliła. Przed ociemę głośne struny będą sławić na wszechstrony. Kompozycja opowiadająca o pewnej niezwykłej kobiecie o imieniu Dorota. A chodzi tu oczywiście o ukochaną żonę Jana Kochanowskiego. To ona jest bohaterką tego utworu i bohaterką wiersza oczywiście, którym ta kompozycja była inspirowana. Kuba Więcek i Paulina Przybysz z chyba ostatnim przed premierą utworem z płyty Kwiateczki. Co ciekawe, Paulina Przybysz w tej piosence nie tylko śpiewa, ale także gra na wiolonczeli. A ja mam wrażenie, że w tym utworze ścierają się ze sobą jakieś niezwykle skomplikowane energie, bo dzieje się naprawdę dużo i ta kompozycja zdecydowanie do przewidywalnych nie należy. Premiera płyty już 19 listopada, czyli za kilka dni właściwie będziemy mogli posłuchać, co się dzieje za duetem Więcek-Przybysz i za poezją Jana Kochanowskiego w tym współcześnionym wydaniu. A teraz ciekawej sekcji dętej ciąg dalszy. Benny Sainz i Beat 100 w Radiowej Trójce. Sharpshooter, little do she know I was a pro song crooner. Sings a pretty song reminder of the good times. Sings a sad song reminder that she's on his mind. You got the smiley face, but I'm the one who's yellow. Slowly faded into red and not so friendly fellow. I hit the party anyway to turn up with my friends. I fucked up spinning round and round. I think I'm pretty beat. Yeah, let's go. I'm still touring in Japan. They call me Monkey San. They like to stand. I drop a mat to Kurune. That's how you say it. I'll be back with the world's biggest backpack. Love you, Japan. Spread your wings like an eagle or an osprey. Cause this is music, not cosplay. So you can hold the cheese on those NFTs. Cause I'm a triple threat. Palm, bass, drums, and keys. Mark, yo, I'm at work right now, homie. I told Benny the same thing. You just gotta let him know how you feel. Been such a long time since I've seen your smile. Damn, I miss it. Let me think about it for a minute. Let me think about it for a while. I can't shake the memory of you in my mind. All I wanna do is smoke a joint with you and kiss you one last time. Been such a long time since I've seen your smile. Damn, I miss it. Let me think about it for a minute. Let me think about it for a while. Beat 100 i Ben Science ze znakomitymi gośćmi Mark Rebillet, Moki i Cola Boy. Na trójkowym zegarze 16 minut do godziny 17. No, mamy jeszcze chwilę, więc ja z przyjemnością wykorzystam tę chwilę na rekomendacje od Państwa. To już taki stały element audycji, czy już Państwo słyszeli, że wybieram jedną kompozycję podesłaną mi przez słuchaczy i prezentuję ją na trójkowej antenie. A dziś wybór padł na remiks, podesłany przez pana Mariusza, który zresztą dziś mi się tutaj meldował, mam nadzieję, że jeszcze nie uciekł. W połowie września Jose Gonzalez wypuścił świetny singiel zatytułowany T-Jom, a ostatnio DJ Koze zabrał się za jego remiks i wyszło z tego bardzo taneczne cudeńko. Shoo me, shoo me, shoo me. José González, zremiksowany przez DJ-a Kozę. Mam nadzieję, że udało się Państwu trochę poruszać biodrami. Panu Mariuszowi oczywiście bardzo dziękuję za tę muzyczną rekomendację, a Państwu przypominam, że czekam na więcej, więc jeśli trafili Państwo ostatnio na coś ciekawego, to proszę się tym dzielić i pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A my niestety zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Audycję, czy już Państwo słyszeli, realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Obiecałam, że dziś jeszcze usłyszą Państwo Silk Sonic, więc żeby dotrzymać obietnicy, mam dla Państwa kolejną kompozycję z ich nowiutkiej płyty. Tym razem będzie to utwór zamykający ten album, no i zamykający dzisiejszą audycję. Blast Off. Dziękuję bardzo za obecność i do usłyszenia. Just like rainbows in summer, got us smiling like our dreams just came true. Yeah. I took a little something to get here. Yeah, yeah. I got a little more if you're ready. We can have it all. Oh, let's tiptoe to a magical place. Blast off and kiss the moon tonight.